वो कहेंगे कि हम एक दिन या एक दिन से भी कम रहे होंगे, हमें पूरी तरह याद नहीं। इसलिए जिन्होंने वक्त की गिनती की हो उनसे पूछ लीजिए।